Egy kicsit rendhagyobb módon egy hallgatói levéllel kezdjük a mai műsort, mindjárt ki is derül, hogy miért. Szia Árpád! Szerintem sokan vagyunk, akik még nem ismerjük eléggé az Internet Explorer programot. Gondolok még arra, hogy lehetne internetes címeket bemondani, hogy sokkal több helyen bővítsük a memóriánkat. Köszönöm, hogy írtál, Hubert András. Ő az, aki a múlt heti műsorban DJ Hubert néven írt nekünk, és ötletekkel bombáz bennünket egy ideje. Én ezért kérem a többi hallgatónkat is, hogy küldjön nekünk tanácsot, tippet, ötletet, hogy miről beszéljünk. Egyfajta kívánságműsorra gondolok, és ezt azért is mondom, mert összekötöttem az új keletű nyereményünkkel, mégpedig azzal, hogy meg lehet látogatni a Modem Idők műsort itt a stúdióban. Úgyhogy aki a legjobb ötletet küldi be ezentúl, ezt én rögtön, vagy egy ilyen rögtönzött zsűri fog eldönteni, hogy melyik volt a legjobb ötlet, megnyerheti a stúdió látogatást itt a Modem Időkbe. Tehát várjuk az ötleteket a címünkre, modemidők@hungary.com. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Ha nem felejtjük el a MusicNet-et, akkor hírt adunk ma a Napster lehetséges felváltásáról. A hír persze továbbra is szent, hallgatni pedig szabad. Ehhez kapcsolódik a modern hír. Az új Wecker nem csörök, hanem MP3-at játszik. Folytatjuk a múlt heti mesztelenkedés témáját, a Net doktornő elmeséli, hogyan követhetjük a világhálón a ruhátlan futóversenyt. Modern módszerek a modern módon rosszalkodó gyerekeknek, ha csintalan kocsi lelakatalom a számítógéped. Kiderül, miképpen áll össze a világ sok millió PC-jéből a rákbetegséget kutató szuperszámítógép. Aztán megfejtjük, hogy mit jelent a peer-to-peer, majd PC-tippet is adunk, és természetesen játszunk itt a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem Időkben. Ha ennyien kérdezik a Csüti Csatén, hogy mi a Net doktornő címe, akkor mondjuk el most itt adásban is. netdoktorno@hungary.com, és a Csüti Csatit a chat.gyalogló.hu címen lehet elérni, és hála Istennek most már ott vagyunk, tényleg fizikailag is, ellentétben azzal, hogy múlt héten még némi kis zavar volt, de most már összeállt a Lepitopi 2.0 itt a stúdióban, azóta is iratjuk a Lepitopi, azóta Lopitopivá vált számítógépet, de már azért Vitéz Norbi arcán is mosoly tűnt föl. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, a net.hu/modemidok a címünk, a telefonszámunk pedig 328-85-55, a játékra tehát telefonon és a Csüti Csatin lehet majd jelentkezni, és a kérdést természetesen a dragoni hírsziporkák alapján fogjuk föltenni. Na hát akkor nézzük, hogy mit felejtettünk el a múlt héten a hírekből. Hát egyrészt a MusicNet-et most felejtettük el a hírekből. Mondja a dolgon, most lapozok, mert ez a híreim hátoldalán van a jegyzet. MusicNet, ez végül is egy Napster-szerű kezdeményezés. Arról van szó, hogy három nagy kiadó, a Bertelsmann, az EMI és a Warner összeálltak, és a Real Networks-el, illetve a America Online-nal egy közös vállalkozást hoztak létre, amely előfizetéses alapon letölthető, illetve közvetíthető ilyen streaming média, nem is tudom, ez a közvetíthető, ez ugye jó szó. Igen. Tehát közvetíthető zenét szolgáltat. A dologban az a poén igazándiból, hogy a Napsternek is licenszelni fogják ezt a technológiát, tehát a Napsternek fel tudják használni a hatalmas nagy felhasználói adatbázisát és a lehetőségeit, hogy az emberek már megszokták a program kezelését. Hát onnantól kezdve, hogy a Bertelsmann felvásárolt egy részét. Bertelsmann ugye tulajdonosa a Napsternek. Ennek ellenére olyan előadókról van szó már a bejelentés pillanatában is, mint Eric Clapton, Christina Aguilera, Whitney Houston, és a jövőben Robbie Williams, Carlos Santana, The Corrs, stb. Stb. Tehát igazán nagyon-nagyon nagy előadókról. De nem is ez az igazán poén ebben a dologban, hiszen ez a nagy kiadók is eddig is dominálták a világot a saját előadóikkal és a milliónyi lemezükkel, hanem ez végül is egy független cég, hiszen a versenytársak jöttek össze benne, tehát fölöttük tevékenykedik, és várják azokat a kis kiadókat, esetleg olyanokat is, akik évente egy lemezt adnak ki, vagy két évente egy lemezt, akik hajlandóak átadni a saját zeneanyagaikat ennek a MusicNet hálózatnak. Tehát ugyanúgy magyar kiadókat, albániai, zimbabwei, bármilyen kiadót, aki hajlandó erre a dologra. A honlapjuknak a címe www.musicnet.com, érdemes körülnézni, még túl sok minden nincs fönn, de hogy körülbelül nyár végén várható, amikor ez végre dögösen és keményen beindul. Ehhez egy külön kis kliens program lesz egyébként, tehát mielőtt bárki azt hinné, hogy csak oda kattint és bármit letölt, az felejts el. Külön kliens program, ami csak azoknak adja meg az engedélyeket, akik megfelelő pénzeket befizettek, előfizettek, stb. Mi remélhetőleg alacsony összeg lesz, havi összeg? Hát reménykedjünk benne. Ahogy a hanglemezkiadások esnek vissza, úgy valahonnan bevételhez kell jutniuk a kiadóknak, tehát azért nem mindjárt lesz. Én ezzel gondolkodtam, hogyha a kis kiadók ott vannak, akkor végül is megoldódik az a probléma, hogy a Napsternek az egyik nagy előnye, hogy összegyűjt rengeteg kiadóhoz tartozó sok-sok zenét, és egy helyen találsz meg mindent. Ugyanakkor az előfizetés meg hát kinyírja azt az előnyét a Napsternek, hogy ingyenes. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy a 70 millió előfizetőből, aki most azért nem fizet, hanem csak ingyenes felhasználója Napsternek, mennyi marad majd ott. Én is kíváncsi marad. Vagyok, főleg azért, mert klasszikusok, jazz, opera vagy világzene is megtalálható lesz, tehát nem csak az épp aktuális popzenék vagy rockzenék. Ákos? Én ezt akartam kérdezni, hogy lehet tudni valamit a formátumról, hogy ez a Real Networks azt sejteti, hogy ez valami Real Player jellegű dolog lesz, ami hát nem éppen a zenei minőségéről ismert. Egyébként azzal is lehet jó minőségűt, attól függ, hogy hogy állítod be. Nincs persze, szó egyenlőre formátumról, itt csak arról van szó, hogy ezek a cégek teszik bele a technológiájukat. Valószínű, hogy Real Networks alapokon nyugvó kliens és hanglejátszás lesz. Egyébként ebben visszatérve a visszatérve arra, hogy itt a jogdíj, meg hogy előfizetésként fog működni, hát ha csak utána számolsz, hogyha írható CD-nek az árába benne van már, ugye beépítették ezt a jogdíjszerűséget, hogyha havonta fizetsz 10-20-30 dollárt egy ilyen szolgáltatásért, szerintem elenyésző az összeg, amit ezért szolgáltatásra tudsz használni. Semmi. Igen, szóval én is gondolkodom rajta, hogy melyik szolgáltatást használjam majd. Minden esetre azért tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fog alakulni. Azt hiszem, hogy ez egyik forró pont lesz a következő hónapban. Nyár végén meg fogjuk tudni, tehát akkor majd visszatérünk erre a témára, viszont haladjunk tovább a hírekkel. Ja, még annyit azért mondjunk el a MusicNet mellett, hogy azért is érdekes a mai műsor szempontjából, mert ez is egyfajta ilyen peer-to-peer alkalmazás, mint a Napster. Nem körtétől körtéig. Hogy ez micsoda, ez majd később kiderül. Majd később kiderül. Hallgatónk a levelében azt kérte, hogy honlapokat ajánljunk, akkor a hírekből én kiveszem most azokat a hír ciporkákat, amelyek honlapokkal foglalkoznak. A legelső és szinte talán a legfontosabb, hiszen magam is nagy kosárlabda rajongó vagyok. Április... Meg kosarasztál is. Hát 15 évig, tehát is nem 2 percig. Április 14-én, azaz holnap után szombaton hajnali 2:30-kor az első NBA kosárlabda mérkőzést közvetítik élőben az interneten. NBA.com, illetve a Real.com oldalakon lesz ez megtekinthető. Ez egy Dallas Mavericks Sacramento Kings mérkőzés. Így debütál ez a sportág. Lesz egy nagyobb felbontású és egy kisebb felbontású változat. Hát a nagyobb felbontású azoknak, akik gyors hálózaton találhatóak. A kisebb felbontású, gondolom, bélyeg méretben azoknak, akik modemmel nyomulnak. Nagyítóval a monitor előtt. Igen, én csak abban reménykedem, hogy azért az állást néha kiírják majd, amikor az ilyen 3 pixelnyi fickók zsákolgatnak, hogy most egyáltalán miről van szó. 33.6-os modemmel ne reménykedjünk, hogy ez élvezhető lesz, de hát akinek már esetleg kábel tévés szolgáltatáson vagy kábeles internete van, az nézheti NBA.com, illetve Real.com oldalakon. Érdekes új verseny, ha már itt versenysportágról volt szó. Múlt évben is nagyon-nagyon sok pályázója volt az 5K-s honlap készítő versenynek. Az micsoda, hogy 5K-s? Azt jelenti, hogy cakkumpak mindenestül a grafika, HTML kód és minden csak 5 kilobájt lehet. Tehát egy bájttal sem lehet több, és ebből kell a lehető leglátványosabb honlapot kihozni. Múlt évben 1200-an jelentkeztek ezen a versenyen, tehát ez nem egy egyszerű dolog. Nyilvános szavazással dől el, tehát a pályázók pályamunkáit meg lehet tekinteni a honlapon, amelynek a címe the5k.org. Érdemes körülnézni. Nagyon jó pofasz. Én magam sem hittem volna, hogy 5 kilobájtból mit lehet kihozni. Szóval ez teljesen... Mondjam már egy példát, hogy mit láttál. Grafikák, Java kódok, scrollok, többenet. Szóval az ember azt hinné, hogy 5 kilobájt a semmire nem elég, de még mindig nagyon sok mindenre elég. Tehát érdemes megnézni, érdemes ötleteket találni abból, hogy minimális eszközökkel milyen jó dizájnt lehet kitalálni. Tehát nem kell ahhoz iszonyú méretű flash animáció. Persze nem olyan látványos, tehát ezt azért tegyük hozzá. de a gógyi meg a kreativitás azért még mindig nagyon sokat számít. El kéne küldeni a Microsoft operációs rendszer gárdájának egy ilyen versenyfelhívást. Következő honlapos hírünk, Izraelben egy állampolgár annyira beleszeretett az internetbe, hogy hivatalosan is honlapjának a címét vette fel, mint saját, saját nevet. Volt már egyszer egy ilyen. Nem. A dotcom guy volt, aki az interneten élte az életét, de ő nem vette fel ezt a nevet, ő csak így nevezték őt, becézték, hogy dotcom nem, guy. Egy települést neveztek el Amerikában egy ilyen honlapról, de tavaly előtt, ugye? Tomer Chrissy volt az első ember a világon, aki egy internet oldalnak a nevét viseli, őt ezen túl hivatalosan is, tehát az útlevelében, a személyigazolványában tomer.com-nak hívják. Ő azt nyilatkozta, hogy aki nem használja az internetet, azt hiszi, csak tréfálok, mondta tomer.com, de nekem az internet megváltoztatta az életemet, kinyitotta az agyamat, lehet, hogy agyműtéte is volt közben. Ezt nem tudhatjuk. Bár ezen sokan vitatkoznának, hogy ez kinyílás vagy beszűkülés tulajdonképpen. Ez szerintem totálisan relatív. Utolsó hírként gyorsan mondjuk el az MP3-as Vekkert, ezen órákig röhögtem. Egy amerikai cég piacra dobott egy olyan ébresztőórát, amelyben 50 másodpercnyi zenét lehet feltölteni, azért, hogy reggel ne csörgéssel ébresszen, hanem rövid zenei részletekkel. Hogy ez miért jó? Erre még nem jött ilyen. És mindezért 13.000 forintba kerül körülbelül. Szóval végül is olcsó játék. Hogy is van a mondás? Mindegy. Szóval olcsó játék. Valami a gyerekeknek. Mielőtt elmondanád a kérdést, kicsit gondolkozz rajta, addig folytatom a hallgatói kérdések sorát, és erre hivatott szakértőnk fog majd válaszolni. Azt írja nekünk Zsolti, Darvasi Zsolt. Tegnap írt egyébként a levelet. Azt mondja, amiért leginkább tollat vagy klaviatúrát ragadtam. Március 30-án olvastam egy érdekes cikket. Ez szerint egy külföldi cég nem sokára piacra dobja a szinkron tolmács rádiótelefont. Ez képes lesz lefordítani a belemondott szöveget, a beszélgető partner pedig már a beprogramozott másik nyelven hallja a mondókát. Nem tudom, hogy manapság mit ne higgyek el, mert 5-6 éve olyan jól elszórakoztunk a Knight Rider című mesefilmen, és már a gyakorlatilag 90%-a azoknak a technikai csodáknak a fogyasztói piacon van. Tehát már nem merek szkeptikus lenni, igaz, eddig is nyitott voltam a technikai újdonságokra. Örülnék, ha valami közelebbi tudnék meg erről a tolmács telefonról. Üdv, Zsolti! Szakértőnk pedig Varga Gábor. Sok hasonló próbálkozás van a mobiltelefonia világában. Ugye ez is csak azt használja ki, hogy most már a mobiltelefonoknak is elég nagy a sávszélessége, mármint ami az adatátvitelt illeti. Ugye, hogyha 3 évvel ezelőtt valaki azt mondja nekem, hogy 50K környékén tudok internetezni a mobilon, akkor jót nevetek rajta. Ma tessék itt a HSCSD és itt a GPRS. És valószínűleg ez a szolgáltatás is például a GPRS-re ugye egy csomag kapcsolt mobil adatát erre alapulhat. Én egy hasonlót láttam itt Magyarországon, egy bemutatón, egy mobiltelefon segítségével vezényeltek egy londoni szervert hanggal, és azt mondta magyarul a bemutatót tartó bácsi a londoni szervernek, hogy kezd el futtatni ezt a programot. Londonban egy gép nyilvánvalóan ezt az utasítást lefordította, és mint egy 3 másodperc sem telt el bele, és a londoni szerverre csatlakozott magyarországi kliensgépen láttam, hogy fut ez a program. Most valószínű, hogy mondjuk van egy központ, abba is beépítenek egy hasonló kis programot, ami képes felismerni a szavakat, le tudja fordítani, tehát ez egy teljesen megvalósítható álláspont. Azért engem ez érdekelne. Bocsánat, emögött viszont biztos, hogy kell, hogy legyen egy szoftver, és manapság még a fordító szoftverek nincsenek azon a szinten, hogy ilyen komerciális keretekben ezt így ki lehetne szórni a piacra. Ezek a nagyon jó programokból nagyon kevésen is iszonyatosan drága. Nyilvánvaló, hogy ez két, egy kísérletet mondjuk le tud fordítani szavakat. Persze, néhány jövőre beprogramozott szó. Így van. Tud fordítani. De ez már ugye az egésznek a tempó olyan, hogy nem tudjuk, hogy mondjuk ez hogyan fog működni 2 év múlva, mennyire lesz intelligens ez a rendszer. Én is épp azt akartam mondani, hogy ezek jelenleg még úgy fordítanak, hogy számítógépbe én kapcsol, de nem használ. Tehát nem biztos, hogy fogod érteni, és az még hosszú idő talán. Tehát még szöveges szinten sem szerepelnek ezek a fordítógépek olyan állapotban, hogy igazán használható legyen. Akkor összefoglalom, hogy mit válaszolnánk Darvasi Zsoltnak. Valószínűleg létezhet majd egy ilyen mobiltelefon nem sokára. Most azért még eléggé valószínűtlen, hogy ez pont így működne. Hát, hogy ez rövid idő belül piacra fog kerülni, az ugye elég valószínűtlen. No, de ugye a bulvárlapban olvasta a kedves hallgatónk, azért az újságírók fantáziáját egy-egy konkrét kutatás az mindig meglódítja. Mint ahogy azt mondom, hogy most lefordít egy gép egy szót, abból ugye az én fantáziám is azt mondja, hogy jaj, de jó, akkor ezek után nem kell megtanulnom angolul. Igen, de ez is lehet, hogy a NASA kutató éppen hallgatják a műsorunkat, és kristálytisztán angolul hallják a műsorunkat. Igen. De nézzük, hogy Dragon György fantáziáját melyik híre mozgatta meg kérdése. A csetelők fantáziáját megmozgatta ez a téma egyébként. Általános műveltségi kérdést fogok föltenni, nem hangzott el, tehát most ezúttal sokkal nehezebb lesz. Az NBA első élő közvetítése melyik Egyesült Államokbeli államból fog zajlani? Hú, kedvezel az NBA rajongóknak. Aki hallgatta a hírt, annak ezt tudnia kell. 328 85 55 a számunk, telefonon is várjuk a válaszokat, illetve a Csüti Csatin, amiben majd mindjárt belenézünk, hogy mit üzennek itt a megmozdult fantáziájú hallgatók, de akkor várjuk a megfejtéseket. Hát kedves Ned doktornő, milyen leveleket kaptál ezen a héten? Hét éves kisfiam, gyorsan kezdem, mert tudom, hogy még sok mindenről kell szót ejtenünk. Hét éves kisfiam a számítógép és az internet nagy barátja. Amikor nem lehet a közelében, mindig rosszalkodik, még az apját is kiborítja. Mit találja ki, hogy ne számítógépezen túl sokat, ugyanakkor elérjem, hogy a rosszalkodásból is visszavegyem. De a tanácsom az, hogy lehet, hogy a gyerekkel kicsit többet kéne foglalkozni, tehát valószínűleg igényli a közös programokon való részvételt a szüleivel, amit esetleg otthon is szervezhet, nem kell ehhez elmenni. Nagyon sok szülő azzal nyugtatja meg magát, hogy a gyereket leülteti a számítógéphez, és ugye annak az lehet az eredménye, hogy nem tud fölállni mellőle. Hogyha nagyon nem tud mit csinálni a szülő, akkor az a brit felmérés siethet a segítségére, ami azt mondja, hogy modern módszerek kellenek a modern módon rosszalkodó gyerekek megfékezésére. Azt kell mondani a gyereknek, hogy ha csintalankodsz, akkor lelakatolom a számítógépedet. Mert hogy ugye azok a fenyegetések, hogy kapsz két nagy pofont, vagy nem vacsorázhatsz velünk, vagy szobafogságra ítélnek, vagy nem találkozhatsz a barátaiddal, ezek már nem túl hatásosak. Az a leghatásosabb, hogyha az összes ilyen jelleg kedvezményt megvonja a szülő, tehát mondjuk a zseppénzt is esetleg. És képzeljétek el, a kutatásban nagyon előkelő helyen szerepel, hogyha azzal fenyítjük még a gyereket ezen túl, hogy énekarra kell járnia. Az milyen? Hát kisfiam, énekarba kell menned. Szóval ez durva. Tehát, hogyha valakinek ilyen problémája van, akkor mondja azt a gyerekének, hogy nincs számítógépezés, ezzel talán segíthet egy kicsit a helyzetem. De mit szól ez a pedagógus, hogy ilyen fegyelmező eljárásokat vetnek be a számítógépes szülőknek, hogy megvonják a számítógép használatot? Ez egy jó módszer? Hát, fegyelmezésre? Hát, ez igazából nem biztos, hogy túl messzire vezet, mert most hogy lakatolja le a számítógépet? Én rögtön ezen a ponton akadtam nem. el. Itt tulajdonképpen az volt, hogy lezárom a számítógépedet, vagy kihúzza, elviszi a drótot, vagy kiszereli belőle a merev lemez, hogy hát mit csinál? Mondjuk. Jó, feltételezzük, hogy megoldja technikailag valahogy. Hát ez az a játék, amikor annak idején ugye a televízióval játszottuk ezt, hogy fiam, televízió megvonást kapsz, hát ezzel nem tudjuk a gyereket motiválni, nem így kell motiválni őt, hogy most valamit megvonok tőle, azzal nem biztos, hogy eredményt fogok elérni. Nekem azt tetszett, amivel kezdted, Szonya, hogy foglalkozzunk vele többet, játszunk vele valami más, tehát ha rossz, akkor ennek nyilván oka van, és akkor ezt közösen beszéljük meg. Aztán jöhet a következő levél. Hát, kedves Ned doktornő, szakdolgozatot írok, mely a jövő digitális lakásairól szól. A múlt heti adásban szereplő intelligens szekrényt már beleírtam. Mondj még néhány ilyet, mert még lenne hely abban a lakásban, amit virtuálisan kellene berendeznem. Na kérem szépen, akkor itt van a multimédiás ágy. Hogyha lefekszünk ágyunkba, és felnézünk a mennyezetre, akkor a számítógép által generált kép projektorral kivetített mását láthatjuk magunk fölött, és ezen egy vezeték nélküli egérrel könnyen navigálhatunk. Ugye az óriási monitorunkon. Hogyha zenét hallgatva mondjuk nepszerezve álomba merülnénk, akkor azt a gép érzékeli és kikapcsolja ezt a különleges berendezést. Sőt, hogyha esetleg valami probléma adódik az emberrel álmában, mondjuk leáll a légzése, akkor egyenesen a mentőket értesíti. Az milyen? Az jó. Tanácsolom, hogy ezt is benne. Visszajövőben, amikor nem voltak ablakok a házban, hanem LCD panelek voltak, hazajött, leült a fotelbe, ön a Szép Idő csatornát látja. Ugyanezzel a tévével lehet megnézni április 17-én azt a Michigan állambeli közvetítést, ami a Naked Mile nevezetű tömegsport rendezvényről tudósít, ugyanis ez az interneten is látható. Mesztelen emberek fognak futkosni. A Michigan Egyetem hallgatói ugyanis az iskolai év lezártát mindig egy ilyen futással ünneplik meg, amit most az interneten is fognak közvetíteni. Egyetemisták futnak? Igen, és meg bárki, aki ezen a tulajdonképpen 1,6 kilométert kell megtenni mesztelenül, bárki, aki erre benevez, az futhat. Na most ezt élvezni... Hol lehet rajtuk? Nem. Beneveznél, mert doktornő? Hallgató kérdését tolmácsolom. Beneveznél, mert doktornő? Te beneveznél? Hát én nem. De a poén nem mondtam, hogy erre az internetes közvetítésre jegyeket lehet váltani. Tehát nem az, hogy te csak úgy felcsatlakozol, hanem $60 megveszed a páholyba szóló jegyedet, ami tulajdonképpen nem ezt jelenti, hanem azt, hogy minél jobb kameraállásokból tudod ezt a dolgot megnézni, hogy elsuhannak előtted. Nem is szerve, mondjuk. Úgyhogy érdekes. Jobbra, balra. Na ez azért még egy hallgatói levelet hadd fűzek hozzá. IAMB írja, mindenki annyira oda van már a Szonya miatt, rakjátok már fel egy képet róla a másik kettő mellé. Őszintén szóval én is kíváncsi lennék, mert már több fórumon hallottam, hogy milyen jó csaj. Szerintem ez felesleges, itt ül velünk szemben, mi jól látjuk. Mi jól látjuk. Lehet jelentkezni a játékra, és akkor lehet jönni, meg lehet nézni. De egyébként is hát így a lényeg, hogy virtuálisan szép valaki. Addig, amíg nem látja, addig ideálként. Annál izgalmasabb a dolog. De hát, ha lesz majd ez egy na nézzük, hogy hallgatónknak sikerül-e megfejteni a kérdésünket. Mi is volt a kérdés? Itt az Egyesült Államok még államában játsszák az NBA első interneten közvetített mérkőzését. Jó estét kívánok, halló! Jó estét kívánok, Latko György vagyok. Üdvözlöm, György, szóval? Hát nagy nehezen sikerült megtalálni Texas. Sikerült. Kellett hozzá lapozgatni a térképet? Kellett lapozgatni. Helyes, akkor gratulálunk. Norbi, a Csüti Csatin volt helyes megfejtés? A Csüti Csatin volt két helyes megfejtés is, de az egyik a Deved, ha jól tudom. Igen. Ő csak a meccset találta ki, és a Krier mondta a jó helyet, tehát mivel Texas volt a kérdés. Igen, Kriernek gratulálunk. Akkor kedves György, önni a lehetőség, hogy eldöntse belépőt, vagy Pét Szeverdet kér? Hát inkább az újságot, ha lehet. Akkor önni az áprilisi lapszám PC Wordből, és a buli belépő pedig a csetelőjé. Igen, és Devednek is felajánlottam, mivel ő is gyors volt, de ugyan nem a kérdésre válaszol. Úgyhogy a buli belépő a Devedés. Köszönöm szépen, menjünk is tovább. Ugyanis most kaptam a héten egy hírt arról, hogy egy újabb SETI-szerű program indul el, és ennek a mostani aktualitása az, hogy a rákkutatást segítik majd a PC-k összekapcsolásával. Vendégünk Golubev Róbert, az Intel magyarországi vezetője. Ugye itt hasonlóképpen, ahogyan a SETI programnál az a földön kívüli intelligenciát kutatják, így most a földön belüli betegséget kutatnak, de hogyan? Ennyi adatot kell a rákkutatással kapcsolatban feldolgozni? Igen, és ráadásul ez nem is a rákkutatás, hanem csak egy bizonyos rák, egy bizonyos leukémia gyógyszerét keressük hasonló módon. Letölthető a program a www.intel.com/cure webhelyről. Egy aránylag kicsi kis programocska. Azt teszi, hogy ismert ugye párfehérje, amely segíti a leukémiának a terjedését. Ezeket valamilyen módon a növekedésükben, elterjedésükben meg kell akadályozni. Amit a program tesz, az megpróbál szintetikusan, virtuálisan létrehozni különböző szerves molekulákat, aztán megnézi, hogy ezek a bizonyos szerves molekulák illeszkednek-e valamelyik fehérjéhez. Tehát megpróbálja elképzelni, hogy hogyan növekedik, hogyan fejlődik egy ilyen molekula? Megpróbálja elképzelni, hogyha létrehozok virtuálisan egy molekulát, az viszont összetud-e kapcsolódni ezzel a káros fehérjével. Ez egyébként nagyon szépen háromdimenziósan látszik is. Mutatja a program? Mutatja a program. Ez elég komoly háromdimenziós számításokat igényel, pontosan ugyanúgy, mint a SETI esetében, ezek akkor működnek ezek a számítások, mikor egyébként a gépet másra nem használjuk. És gondolom, ez olyan sok számítási kapacitás kell, annyi számítógép kellene, hogy ezért érdemes ilyen módon összekapcsolni. Igen, hát a legnagyobb szuper számítógép, ami egy számítógép a világon az létezik, az kerül olyan 100 millió dollárba, és 5 teraflop a számítási teljesítménye, 1 teraflop az trillió művelet másodpercenként. Ez körülbelül hány PC-nek felel meg? Jó hát soknak. Szerintünk, hogyha jó sokan letöltik ezt a programot, ezt a kliens programot, és ilyen módon odaadakozzák a számítási teljesítményüket a rákutatás érdekében, akkor körülbelül 10-szer ekkora teljesítményt lehet elérni a világban az interneten lévő összekapcsolt PC-k segítségével. Tehát én az otthoni kis Pentiumos gépemmel képzelhetem azt, hogy én is egy nagy-nagy szuper számítógép része vagyok. Pontosan. Hogyan lehet csatlakozni? Kerül ez pénzbe, vagy hogyan működik? Egyszerűen le kell tölteni ezt a programot például az Intel websájtjáról, utána nagyon egyszerű kis regisztrációs folyamat be kell írni. Itt azért megjegyzem, hogy ha valaki esetleg munkahelyről kap csatlakozik, akkor kérdezze meg a rendszergazdát a különböző proxy beállítások tekintetében, mert akkor nem biztos, hogy olyan egyszerű lesz. Meg működik úgy is, tehát meg lehet úgy is oldani, csak akkor kell, lehet, hogy kell némi ismeret. Tehát ha a program elindul, akkor háttérben, amikor nem csinálok semmit, tehát például a notebookon mögöttem, és most éppen nem csinál semmit, akkor fut ez a program, és abban az esetben, hogyha kész egy folyamat elemzésével, akkor a következő internetes csatlakozás alkalmával elküldi. A földön kívüli intelligencia kutatásnál az egyik legnépszerűbb dolog, hogy egy versenyt is hirdettek mellette, és már csak ez is hajtja a felhasználókat, hogy csatlakozzanak, hogy minél előrébb legyenek ebben a versenyben. Itt van valami hasonló? Pontosan, felhasználói csoportokat lehet, tehát tímeket, csapatokat lehet létrehozni. Például pont itt a stúdióba indulás előtt megnéztem, van egy Hungary nevezetű tím, amely a tagokat tekintve az igen előkelő 5. helyen állt akkor. Lehet, hogy ez azóta változott, úgyhogy kérem a tisztelt hallgatókat, akik internet előtt ülnek, irány az első hely. Ezért félreértés ne essék, amikor a számítógépen dolgozom, akkor ez nyugodtan futhat ez a program, tehát ő egy bizonyos erőforrását leköti ennek. Ami pontosan úgy hasonló módon működik, mint a screensaver, amikor a számítógépen is képernyővédő. Mint egy képernyővédő, köszönöm. Amikor én dolgozom, akkor ő háttérben van és nem számol. Tehát hasznos erőforrás nem veszel. Ő akkor kezd el számolni, amikor én egyébként másra nem használom a gépen. Uh-huh. Tehát, hogy egy Word-be fogalmazok, akkor is leállítom ezt a... Hogyha elég gyorsan gépelsz, akkor igen. Uh-huh. Hát akkor drukoljunk a magyar csapatnak, hogy az 5. helyről kerüljön előrébb. Én már és drukoljunk a programnak. Lehet, hogy te is benne vagy a Hungary csapatban. Biztos, hogy benne vagyok, nekem már van 56 pontom, tehát én nyomulok. És főképp annak drukoljunk, hogy sikerüljön a rákot olyan módon kutatni, hogy aztán legyen valamilyen eredménye orvosi szempontból is. De most azért menjünk tovább, mert rettenetesen telik az időnk, és Bódi Zoltán netnyelvészünk készült itt a dolognak a nyelvi hátteréről. Mert hogy már emlegettük a hírek közben a peer-to-peer-t. Igen, és hál' Istennek el is magyaráztátok, hogy miről van szó technikailag, nekem csak a nyelvi kérdés maradt. A peer az annyit jelent körülbelül, hogy egyenrangú, azonos rendű. A peer-to-peer, az a valami to valami, az angolban ez egy nagyon gyakori szerkezet, face-to-face egymással szemben, tehát egyenrangú az egyenrangúval, körülbelül ennyit jelent. A grammatikából hozok egy hasonlatot erre, ott a mellirendelő mondatok, a mellirendelő szerkezet az pontosan ilyesmi. Tehát nincsen a tagok között alá-fölé rendeltségi viszony, egymás mellettiségi viszonyról van szó. Én nagyon szívesen használnám erre a mellirendelő kifejezést, de félreértés ne essék, nem kell itt ezt a kifejezést magyarítani, eszünk ágába sincs ilyesmit mondani, csak ha valakinek meg kell magyarázni, hogy miről van szó, akkor azt hiszem ezzel lehet a legegyszerűbben körülír. Nem is biztos, hogy használni fogjuk. Tehát lehet, hogy ez a háttérben marad ez a kifejezés. Persze, persze. A szakemberek azok nyilván használják egymás között. Ha a szakembernek meg kell magyarázni a felhasználó számára, akkor javaslom a mellérendelő kifejezést használni, vagy mellérendelő, vagy egyenrangú szerkezeteknek az elnevezését, de ez mindenkinek a saját maga találékonyságára van bízva. Hallgatói kérdése még egyszer ennek a programnak a letöltési helye www.intel.com/cure, mint kurálni, betűzöm C-U-R-E. Infoszótár. Így, mint az együttes, így van fiatalok számára. Infoszótár jövő héten is. Röviden azért még van egy kis időnk, Bognár Ákos, a PC-vel főszerkesztője. Mit hoztál? Arról beszéltünk, hogy ezzel a peer-to-peer-rel milyen jó kis eredményeket lehet elérni, és csak megemlíteném, hogy a PC World-nek a csapata, ez igen előkelő helyen volt, most már kicsit visszaestünk. 12. vagy 11. 12-ig küzdöttük fel magunkat, de őrület, mi csak a szerkesztőségi gépeket használtuk, igen, talán volt 10-15 gép is, minden kollega csatlakozott hozzá, és hát olyan hatalmas nagy gépek megelőztek persze minket, hogy a szám magyarországi képviselete is jó néhány ilyen hatalmas nagy, így kifejezetten számításra alkalmas gép, hát azok sajnos lenyomtak minket. De hát a lelkesedésben ti voltatok a legjobbak. Hát ha majd a rákutatásban jobbak lesztek. Eddig tartott ma a modem idők, továbbra is látogassák a honlapunkat, amelyet a hungarynetworkgondolsz.net.hu/modemidok. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.